kupisz mnie za żadną cenę. Sorry, ziom, nie jestem Tede. Obiecankom daję odpust, z tyłu świat pełen pokus. RND u ciebie w mieście, jadę z jazdą na poważnie wreszcie. Możesz zacząć zbierać ekipę chujowego rapu, dziś robimy stypę. Nie ma przerwy, wjeżdżam z towarem, łakom ucinam jęzor za karę. Suszę, kruszę, jaram filisach i jest wreszcie kurwa cisza. Wpadaj do mnie, robimy trening, piszemy teksty, zwrotki, refreny. Daj mi bity, chcę je za darmo, całe życie non stop to samo. Czasem żygam od tego syfu, wychodzę ze studia, nie z zachwytu. Miasto samo, piszę historię, ja tylko ubieram je w słowa moje. O czym będzie kolejny numer, która dupa chce wsiąść moją furę. Ile pieniędzy dzisiaj wyfrunę, chcę o tym nie myśleć, ale nie umiem. Ciągle jeszcze starą siódemą, znowu hardcore jeździ ze mną. Moi bracia już dobrze wiedzą, że zbliża się kozacki sezon. Odpalamy jebane race, robimy dym na tym boisku. I to jest właśnie taki przedział, leszczy wysyłamy w pizdu. Najpierw powoli, jak żółw ociężale. Ruszyłem z tą płytą po bitach o spale. Spędziłem ją w ruch, wystartowałem z miejsca. I kręci się, kręci i nie mogę przestać. Najpierw powoli, jak żółw ociężale. Ruszyłem z tą płytą po bitach o spale. Spędziłem ją w ruch, wystartowałem z miejsca. I kręci się, kręci i nie mogę przestać. Znowu nagrywam i nie mogę przestać. Wyrywam muzykę i chcę się z nią przespać. Całe noce spędzamy w studio, zostawić ją jest mi znowu trudno. Nieraz wypuszczamy się w miasto, pijemy wódkę i robimy hardcore. Potem nie dzwonię do niej przez tydzień, a ona snuje się z kimś gdzie indziej. I znowu powrót do nagrywek, gdy ziomek podsyła mi kolejną żdziwę. Ostatnio lubię bardzo szybkie, na płycie spotkają się one wszystkie. Będzie mały rozpierdol, bo trudno wybrać z tego tę jedną. Zaproszę kumpli w dzień premiery, ruszymy z nimi i odpłyniemy. RND, nie mogę przestać, wciąż się snuję po tej mieścinie. Obserwuję obserwatorów, którzy wiedzą jak brzmi moje imię. Zmieniło się od jakiegoś czasu i to jest zasługa pieniędzy oraz niektórych długich jęzorów, których druga ksywa to gra pozorów. To już historia, te czasy nie wrócą, zostają po nich tylko wspomnienia. Tak wielu zostało na tamtym etapie, otwiera mi oczy, halo ziemia. Taka jest prawda, zwykły banał i tak zostanie, bo już tu jest tak. Nie podoba się, to zmień kanał, mój to RND i nie mogę przestać. Najpierw powoli, jak żółw ociężale. Ruszyłem z tą płytą po bitach o spale. Spędziłem ją w ruch, wystartowałem z miejsca. I kręci się, kręci i nie mogę przestać. Najpierw powoli, jak żółw ociężale. Ruszyłem z tą płytą po bitach o spale. Spędziłem ją w ruch, wystartowałem z miejsca. I kręci się, kręci i nie mogę przestać.